Modern Sabahlar başlıyor. Bu ne terbiyesizlik diyenlere verilecek cevabım var. Çok özür dilerim. Benden ötürü, benden kaynaklı bir hatadan dolayı geciktik. Çok erken kalkmamıza rağmen geciktik. Ben bu sabah bir şeylerimi kaybettim. Hem de çok önemli kritik şeylerden bir tanesiydi. Hiç beklenmeyen bir takım gelişmeler oldu sevgili dinleyiciler. O yüzden bir parça zor ulaştık sizlere. Yani zor ulaştık. Hakikaten evden çıkmak konusunda geç kalmak durumunda kaldım. Çok özür diliyorum. Hakikaten. Olsun. Olsun Fahir. Kendini de kaybetseydin diyeceğiniz noktaya geldim. Yani o onu derece. Onu sen kendi kendine dedin mi ararken? Dedim. Nasıl aradığın oldu? Şeyi böyle şey yaparken, bir dört dönerken evde. Rahatsızlık var işte. Ben de şey yapamıyorum. Laf sokmadan duramıyorsun kendine. Tabii ki. Kendime bir laf sokayım da. Senin en sevdiğin bir söz konusu kendin olduğu zaman laf sokmadan duramıyorsun Fahir. Hiç acımam yoktur Oktay. Evet. Hayır ya, bir de benim böyle bir şey rahatsızlığım var. Bir şey kaybetmek bende çok olumsuz etki yaratıyor. Delirecek noktaya geliyorum. Hani böyle. Allah Allah. Ben de tam tersi olur. Mesela bir şeyimi kaybettiğim zaman bir mutlu olurum. Bir sevinirim. Hayır öyle değil. Bir böyle üçlü çektiririm falan. Onu bulmak için yani nasıl diyeyim, hani sen bir arıyorsan ben onu ararım. Öyle bir. Demek ki ben on arıyorsam sen. Hesabını size bırakıyorum. Bu böyle gider. Evet, tabii canım, herkesin yani kafası takılıyor öyle kaybettiği şeylere. Küçücük ya. Bir şey ama insanın hakikaten midesini bulandırıyor. Neyse, dertlerimle daha fazla da insanları üzmek, germek ve daha fazla bana olur karşı mu Fahir? Senin derdin benim derdim, senin derdin dinleyicilerimizin derdi. Belki dinleyicilerimiz bir çare olabilir ya, böyle aradığın şey kamuya açık bir şey mi? Kamuya açık bir şey değil, onu da açıklamak istemiyorum onu çok. Anladım. Yani şöyle değil, maddi değeri küçük, manevi değeri büyük. Yani böyle ziynet de değil yani. Hakikaten açıklanmaması yani gereken ilk şey bence. Evet, ben şunu kaybettim. Geçtiğimiz yıllarda bunu öğrendiğim zaman, yani daha doğrusu bunu acı bir şekilde öğrendim. Acı ve masraflı bir şekilde evet. Öğrenmiştik hep beraber. Evet, öncelikle bir günaydın tekrar. Tekrar good morning isteyelim yeni elçiliklerden bizi dinleyen dinleyicilerimize. Doğru, kuten takta diyelim o zaman. Madem öyle. Oktay çok geliştirdi kendini son dönemde. Çok teşekkür ederim. Dışarıda kar mı yağıyor tam olarak, ben yok anlayamadım canım, onu. Yok o şey köpük tipi bir şey. Ne yağacak Oktay? Dün geceden beri kar yağışı, yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor Ankara'da. Valla ben dün evden pencereden dışarı bakıp sulu sepken dedim. Ya yok sulu. Ama tabii içimden. İçinden sakın dışarıya ifşa etme. Sulu sepken değil bu, gayet güzel. Araba üstünde kar varsa sabah uyandığında. Yoktu. Ya siz ılıman bölgelerde yaşıyorsunuz. Ankara'nın biliyorsun biraz. Doğru. Değişik coğrafi bölgeleri var. Siz biraz çukurda kaldığınız Ayhan için. Ayhan civarında yoktu. Otlu'ya gelirken ben şöyle bir baktım, hakikaten arabaların üstü karmıştı. Beyaz arabalar gelinliğini giydi dedim ben. Evet, ama güzel işte sabahleyin o temizlik falan. Arabaların genel dış temizliğini de yapmış oluyoruz. Yapılmış oldu. İyi bakalım, dışarıda öyle bir hava var sevgili dinleyiciler. Giyinirken ona göre yok, önlem çok güzel. Şu rupik hakikaten hava yumuşar biliyorsunuz. Yumuşamış. Yani zaten 3-5 tane kışla ilgili laf var. Kar yağsın da hava yumuşasın diyorduk. Hava yumuşadı. Yumuş bir havayla sizi karşılıyor Ankara. Günaydın diyor. Ne kadar Ankara. Güzel. Ne kadar güzel diyelim. O zaman şöyle bir gündeme bakalım diyeceğim ama biz bu şeyi hiç konuşmadık ya. Neyi? Hilal Cebeci'nin pozunu. Hilal Cebeci'nin pozunu konuşmadık. Yeni poz var yahu. İşte onu diyeceğim ben de. Bu Hilal Cebeci'nin pozunu konuya konuşmadığımız. Konuya da nasıl gidiyorsun? Nasıl? Hayır, konuşmadığımız için şimdi doğuşun onda saksılı pozisyonunu konuşmamız, daha doğrusu fotoğrafını konuşmamız haksızlık olur mu? Ya evet, benim aslında, de saçma olur mu? Yani Oktay çok güzel ama söyledin saksılı pozisyon diye halka çiçekli diyenler var. Saksılı ne diyeceğini bilemeyenler saksılı var. Saksılı çünkü onun ben çiçek ne çiçeği olduğunu ben tam anlamadım. Ama saksının bir saksı olduğunu anladın. Saksı tabii canım, o tutuyor. Yani çok herhalde da büyük saksı. Bir saksı değil, onu da söyleyeyim yani. Sevgili dinleyicilerimiz de belki hani fotoğraf anlatmak. Hani Hanzoluk mudur? Üstelik de doğuşun fotoğrafını anlatmak. Hani nasıl değerlendirirler bilmiyorum yani ama. Yani onu bir söyleyelim. Bugün gazetelerde yok ama yarından sonra olur sevgili dinleyiciler, görmeyen dinleyicilerimiz için. Görmeyen Doğuş dinleyicimiz Twitter'dan, kalmasın. Twitter'dan kendi tamamen çıplak fotoğrafını tamamen yayınladı. Çıplak ayakta fakat elinde bir küçük saksıyla. Ve marul. Saksıda marul tipi bir şey var benim anladığım. Kış ya da gelince, iceberg. Kış gelince belediyeler bu orta şeyleri göbeklere dikiyorlar ya. Hı hı. Çikin bir takım. O mu o mu ondan? O gibi geldi bana. Yoksa hani bu iceberg'in... Bana biraz öyle gibi geldi Oktay. Bu sevgili takipçilerim, bu iceberg'in görünen yüzü falan gibi bir yavan espriye mi gidecek acaba Doğuş bir sonraki tweetinde? Onu düşünmüş olabilir. Bir düşün. Niye yavan ya? Bence gayet komik bir espri bu arada yani Oktay. Bilmiyorum evet, iceberg bu... değil de ondan o elindeki ya. Ne olduğunu ben anlamadım çünkü de ondan. İşte buzdağının görünen kısmı ama yani çok da ağım bir yani buzdağı değil yani onu da söylemekten çekim. Ya tabii ki ama yani o açıdan da bakmamak böyle lazım. Böyle bir fotoğrafını yayınladı nihayetinde. Yayınladı. Şimdi bunun hakkında benim kafamda bir tane soru var yani. Neden de... sorusuyla mı başlayacaksın? Yok neden nerede sorusu? Sorusu mu? Neden ne beşte, ne olacak kendi Twitter hesabından yayınladı yani. Niye öyle bir neden sorusu da? Yani fotoğrafı kim çekti acaba? Neden merdivenlerde çekiliyor fotoğraf? Dubleks olduğunu mu anlatıyor evinin bize? Yani gibi ve gibi yani pek evine, çok soru var yani. Buradan aklımdan. Pek çok şey çıkıyoruz. Ev kombili. O kadar rahat yani biz hani donla gezelim deriz kombi. Çünkü nedir? İstediğin kadar yak, yaktığın kadar öde mantığından yola çıkılır. Yalnız yani donla dolaşacak, hatta donsuz dolaşacak noktaya gelirim demiş burada sevgili Doğuş. O da olabilir tabii ama yani bu tip soruların belki cevabı yok ama şey konusunda yani çok önemli bir özelliğini öğrendim ben Doğuş'un. Hakikaten kibar bir insanmış. Yani neden kibar bir insanmış? Orada göbeğini çünkü biraz çektiğini ben şey yaptım fark ettim. O tabii. O da yani. Seyirciye saygıdır o. Saygıdır benim için öyle bir şeydir. Daha önce de bu konuşmuştuk. Yani tabii. Göbeğini içine çekiyorsa bir insan o insan saygılı da böyle bir adamdır. diye böyle yandan gülmemek lazım. Hakikaten iyi niyetli saygılı. Bir adam olduğunu düşünmek lazım onun. Ya ben şeyden etkilendiğini düşünüyorum. Ashton Kutcher'dan etkilendiğini düşünüyorum. Belki hani seyredenler vardır. Aa doğru ha. Two and a Half Men'de Ashton Kutcher ilk bölümde ne kadar biz bu adama bayağı da para verdiler herhalde Ashton Kutcher'a. Ya da iyi para verdiler neyse önemli değil. Biz aldığı parasında değiliz. Tabii, bu adamı tabii. Madem aldık biz bu herifi nasıl kullanabiliriz? Her bir yerlerini gösterelim. Bakın bu Ashton Kutcher diye adam zaten dizinin bölüm boyunca birinci bölümünde tamamen donsuz olarak doğru oynattılar. Doğru söylüyorsun evet. Ha, yani işte onun bir etkilenmesi olabilir. Onun bir yansıması olabilir. Oradan yani madem Ashton Kutcher'ın böyle ben neden olmasın diye. Bir arkadaşları gazı belki bir ne bileyim bir iddia vardı o iddia neticesinde kaybetti Doğuş. Ondan sonra ben çok nedeninde değilim Fahir. Yani özenmiş olabilir istemiş olabilir. Bu arada şey onun bir ara sevgililer miydi onlar? Hilal Cebeci ile. Aa, büyük aşk. Öyle büyük miydi? Aşk tabii. Oktay'cığım büyük aşk. Çok eskiden çok büyük aşk. Küçük çok saksı fırtınalı. Büyük aşk diye bir şey yapmışlar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Neyse yani o yüzden böyle bence çok ayrıntıya girmedi çok ya. Ayrıntıya girmedi. Çok ayrıntıya girmedi. Zaten herkes yarın ayrıntıya girer. Kaçırdık biz çünkü onları konuşmadık hiç. Ya canım o çok da bir şey değil yani alengirli bir şey gösterme azıcık bir böyle affedersiniz iç çamaşırlarıyla bir fotoğraf. Sen nasıl buldun peki Doğuş'un yani kollar mollar böyle bir. Daktil güç hani, mü diyorsun? Güçlü mü yani böyle bir basmış iyi basmış mı yani? Zamanında basmış var bir şeyler var ama tabii ki bence hani ideal mi tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani. Ama yani niyet olarak iyi diyorsun i̇yi, yani. İyi. Hani bana desen ki kuzey mi doğuş mu? Bak kuzey ve doğuş mu diyecek olsan ben... Ne dersin? Benim cevabım çok belli. Ben niye cevap veriyorum bilmiyorum bunu ama yani. Benim cevabım çok belli. Kuzey mi? Evet. Evet benim de kuzey zaten canım. Yani öyle düşünsün dinleyicilerimiz kafalarında öyle. Dün de kuzey de vardı. Ama tabii arkadaş olarak doğuş. Yani tabii. Onun ayrı bir sıcaklığı samimiyeti var. Evet Doğuş'a ayırdığımız köşenin burada programımızda sonuna geldik. Sonuna geldik. Bayağıdır uzun süredir yani bayağıdır biz bu kadar Doğuş konuşmamıştık. Hatta hayatımızda belki de hiç bu kadar Doğuş konuşmamıştık. Evet ya. Sağ olsun Doğuş böyle bir fırsat tanıdı bize. Konuştuk. O videosunda bile konuşmamıştık onun bir tane videosu çıkmıştı biliyorsun açık sözlü videosu diye geçer. Yani evet. Onda bile o kadar konuşmamıştık. Neyse topladık yani. Hakikaten. Toparlayacak olduk. Toparlayacak o zaman ne yapalım? Reklama mı gideyim? Doğuş'la bir güzel bir şey daha verelim. Yeter İnsanlar ya. Sabah bir güzel daha haber mi verelim? Bir şey diyorsun? Daha verelim. Doğuş'la başlamalıyız yani. Ay horlamayı engelleyen robotik çıktı. Dürten mi? Dürten değil, döndüren. Ay canım kıyamam vallahi. Döndüren robot. Ve ayı şeklinde. Döndürüp bir şey yapmıyorsa sorun yok ama yani döndürüyor ama döndürüp tekrar seni uykuya sokuyor. Tam bir uykuya yani, sokmasını derken diyorsun. Uykuya dalmanı sağlıyor yani. Bir taciz bir şey. Çünkü hayır, en korktuğum bir şey. Yok, hayır ya. Uykumda böyle şey olması. Hayır canım öyle bir şey yok. Tokyo Japonya'da bir kere geliştiriliyor bu biliyorsun. Japonya'da böyle bir şey yoktur yani. Evet Japonya'da taciz asla. Jukusui-kun adlı kutup ayısı. Japon Büyükelçiliğinden dinleyen dinleyicilerimiz için orijinal adını söyledim. Ben derin uyku. Anlamına da gelir. Gelir. Kutup ayısı şeklindeki robot uyku sırasında horlayan adamı alıyor. Alıyor. Bir ağzını burnunu bu. Önce bir hafif dürtme. Evet. Böyle omzundan. Dürtüp saklanıyormuş. Hani uyandığı zaman ters bir hareket yapmasın korkmasın diye. Bir taraftan o da var yani. En çok o saklanması çok sempatik bu robot. Ya bu adamlar hakikaten çok sıkıntılı adamlar diye düşünüyorum bazen. Çok seviyorum Japonları da. Sağ ol, bazen Simon'un sıkıntılı en son olduklarını düşünüyorum. Koşuşunu gördün mü? Çok rahatsız oldum en ben. En son şeyi. Asimo'nun en son hareketleri. En son sürümü, evet. Geri geri koşuyor. Evet. Evet. Ben çok rahatsız oluyorum. Çok bu rahatsız girdim, zaten. Ben yine rahatsız oldum Oktay. Bunu kapatıyorum bu konuyu. Açmadan kapatıyorum. İyi ki bu Japonlar şey değil ha. Neydi? Ya değil mi sevgili dinleyiciler, neler böyle neler dünyada neler, neler neler var. Nickelback'le mi şey yapalım yoksa direkt robot. Reklama mı girelim? Bence direkt reklama direkt girelim. Direkt reklama girelim ya. Direkt reklama direkt gider reklama çünkü. Girelim bir rahatlayalım. Gagalıyor. Neşve dolu saatler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay'cığım ne var ne yok? Valla buzdolabından çıkan uzaylı gelişmesi var. Muhakkak konuşulması gereken bilmiyorum, bir hadise. Gördün mü? Sen bu haberi topladın. Çünkü Rusya haberleri sana ait. Çünkü biz dünyayı böyle çeşitli bölgelere ayırdık ve o bölgelerden gelen haberleri kim o bölgeden sorumluysa o topluyor. Rusya'nın üstelik tam da senin sevdiğin bölgelerden biri. Fahir. Petrozavodsk kenti. Ya Petrozavodsk bölgesi deyince bende akan sular durur doğrusu. Aynen, yani öyle, öyle bir şeyim var. Onu sen mi bahsedersin yoksa senin hazırladığın dosyalardan ben mi okuyayım? Benim hazırladığım dosyalardan oku. Şimdi geçenlerde bir yine Rusya'dan gelmişti. Uzaylı bulduk, uzaylı bulduk diye bir sevinen gençler yakalanmıştı Rusya'da biliyorsun. Aha. Ondan sonra nerede buldunuz uzaylı deyince şurada işte bulduk falan yani. Nerede? Şu anda nerede? Şurada bakayım falan. Demişler, hayır yok. Gitmişler, bakmışlar, bakayım diyenler tavuk derisiyle kaplanmış bayat ekmek olduğu anlaşılmıştı ya. Ha, evet. O ve hadiseyi bir hatırladın. Evet, o hadise yavan bir de tavuk derisine ya. Yani. Tavuğun derisi ve gerisinden yapılmış bir uzaylı. Tabii ki lezzetine karşı herhangi bir şeyimiz yok ama... Biz bunu zaten yemiyorduk diye açıklamışlar ondan sonra da. İçinde kıtır ekmek parçacıkları ve üstü tabii ki tamamen tavuk derisi. Yani bu Rusya biraz uzaylıya meraklı. Uzayın ve uzaylının dostu. Ya hepimiz dostu. Meraklıyız, hepimiz meraklıyız. Yani açık söyleyeyim ben de meraklıyım. Ama ya her gördüğün ben şey uzaylı diye bakar mısın sen şey, her gördüğün yabancı maddeye? Ne oldu? Prens Philip de hastasıymış ya, milleti o saraya çağırıp duruyormuş. Gördün mü? Sen mi? Ha, uzaylı. Bulsa uzaylıyı da çağırır da. Kraliçe Elizabeth'in haberi var mı yok mu bilmiyorum ama. Yoktur ya, gizli gizli ama gizli onun da gizli hobileri vardır ya. Çünkü benim bildiğim ne bir alkolü var Prens Philip'in. Bir avı var. Ne bir kumarı bildiğim var. Ne bir şey var. Bir av var, bir de uzaylı da adetleri bir var. Bir uzaylı var ve bir de belki de uzaylı avlamak istiyor. Belki de öyle bir şeyleri var. Yani o yüzden Prens Philip de olsun yani. Neyse o kadar yani şey çok hastası var onu söyleyeceğim. Doğru Rusya'da işte ama yani böyle her gördüğün şey de Rusya'da artık herhalde yamuk yumuk şey fazla mı nedir onu da tam yamuk bilmiyorum yamuk ama. Ne Oktay ne demek istiyorsunuz? Bilmiyorum yani böyle bir şeye benzetemediği şeyi insan herhalde bu gerçi bu Rus iki gencinden bahsetmiyorum yani. Onlar kendi yeni hazırlamışlar yani. Malzemeden bahsediyorsun. Yeni bir şeyden bahsediyorum bir tane kadın. Hı. Kadın iki senedir de saklamış bu şeyi uzaylı diye. Nerede? Buzdolabında. Cesedi, şey uzaylı cesedi diye buzdolabında saklamış. Ben onun fotoğrafını da gördüm de buzdolabının üst rafında duruyor. Yani dondurucudan çıkarıp şey olsun diye mi hani donu çözülsün diye mi oraya koydu onu tam bilmiyorum ama. Alt tarafa ya mı? Ya da bezelyelerin yanında durmasın diye öyle bir şey vardır bezelye fasulye sığmıyor falan. Sığmıyor da olabilir ya o göründüğü kadar küçük bir şey değil. Kısa boylu koca ağızlı demiş. İki yıl orada durmaz ki kokar ya Oktay onu söylüyorum üst raflarda duruyorsa. Allah'ım ya. Abi kısa boylu koca ağzını. Biz de biliyoruz dolap kullanmayı. Doğru doğru söylüyorsun. Ama yukarıdan almışlardır ya. Bir de beklediğiniz gelince... uzaylılar cüce mi çıktı yani 50 santim mi? O civardaymış. Ve de büyük ağızlı. Acaba baştan ya mı acaba ya 50 santim yoksa hani böyle bir şey belli olmuş. Bir bölgesi mi diyorsun? Neyse UFO düş evimin yakınına yemin ederim UFO düştü demiş kadın. Yemin et demişler bir daha yemin ederim. Allah belamı versin de demişler. Allah belamı versin. Bak büyük verir demişler. Büyük konuşma. Bak bugün cuma demiş. Geçen hafta bulmuş. Kelam canlanır biliyorsun demişler. Vallahi billahi yemin ederim demiş. Cesedi enkazın yanında buldum demiş. Ondan sonra enkaz fotoğraf... Enkaz nerede diye sormamışlar mı? Ben onu sattım ama. Ya böyle buzdolabında bulmak ne demek ya? Kim karıştırıyor bu kadının buzdolabını eğer bile? Eğer gerçek olsa bile çok acı bir şey aslında Oktay ya. Uzaylı buzdolabında mı? Uzaylı adına acı bir şey ya. Yani doğru. Sen kendini düşünsene başka bir gezegene gidiyorsun. Bir tane buzdolabında geçiriyorsun baya bir zamanı yani. İğrenç bir şey ya. Yani hakikaten ağzımda acı bir tat kaldı. Kalır. Yani uzaylı adına acı, dünyalı tamam. Adına da utanç verici utanç bir hadise, verici hadise ya. Olmasın böyle şey. Dostluk bu değil bir kere ya. Sen böyle İnsan... bir şey bulsan ne yaparsın? Dostumu mu? Hayır. Dolabına koymam. Uzay mesela ama böyle şey olmuş. Vefat etmiş. Vefat dostum. Etmiş uzaylı. Vefat ya. Etmiş dostumu yani. Da şey yapmam sorarım soruştururum yani bunu uygun bir törenle. Kime soracaksın Fahir? Yani kime sorabilirsin? Uzaya her şeyi yollamayı biliyoruz da çok affedersin. Onu mu yollamayacağız? Bir şey yollarım ben. Araştırmasını yaparım. Falanlar filanlar. Olmadı bizim adetlerimize göre. Çok iyi plan gibi görünmekle birlikte ilk bana defa düşündüğünü anlıyorum ya ben. Tamam, ben de ilk defa düşünüyorum da yani ne bileyim, onu başka bir türlü. Ya dolapta saklamam, daha kalite bir yer olsun diye şey yaparım yani. Daha böyle buzluk tipi, o senin kıymaları koyduğun şey var. Yani daha derin evin girişinde bir şey. Taraflı, o da ona falan koyabilirsin. Yani büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Tamam, borcam gibi bir şeyin içinde hayat mı geçer ya? Yani geçmez zaten, ölüsün de tamam. Bari bakayım, öyle olmasın yani. Hani şeyde Harry Potter'ın serinin son filminde Voldemort'u görüyoruz ya, öyle bir şey işte. İşte yazık. Yazık. İçim bulandı. Evet, içimiz bulandı. Bu arada bir serinin son filmi, daha doğrusu son film değil. Serinin hazır olan son filmi de geliyor bu hafta. Twilight. Aa, ay ne kadar güzel. Twilight macerası sona eriyorsa artık çok mutlu olacağım. Sona ermiyor galiba ya. Ya ben ne kadar heyecanlıydım. Sonra birden bir soğudum. Neden öyle oldu? Seriden ne bileyim ben. Bir soğumuşsun. Herhalde son filmde çok biraz sıkıldım mı ben? Ondan olabilir. Alacakaranlık Efsanesi Şafak Vakti bölüm 1. Önümüzdeki hafta gösterime giriyor. Bildiğim kadarıyla Didem'in anlattığını yanlış hatırlamıyorsam. Didem gelip sana film mi anlatıyor? Film değil ya. Kitaplarını okudu ya o dönem. Oktay Bey demek ki kitap okumuyor artık, kitaplar... Özet geçiliyor bana. Özet ya. Yani ne gerek var o kadar vakit kaybetmek diyorum ben. Hem de masraf olmasın bence. Tabii ki. Bana anlat diyorum Nidem diyorum. O da sağ olsun kırmıyor. Neymiş ne varmış? Ya bildiğim kadarıyla düğün tipi bir şey olacak bu. Kır düğünü mü Oktay? Onu bir sorsaydın. Kır düğünü olabilir. Çünkü yani, bana da mantıklı gelen kır düğünü. Kapalı yerde çok bir rahatsız olurlar gibi geliyor. Ama gece olacağı kesin. Muhakkak. Yani gece tipi bir şey yani, güneş o zaman yokken olacak. Şey var mı böyle, onlar masa örtülerini sırtlarına dolamış kadınlar da olacak mı? Çünkü kır düğünü akşam olduğu zaman serin olur. Açık açık kıyafetlerle insanlar üşür, bir süre sonra o masa örtüleri ya da o sandalye örtüleri bir anda kadınların omuzlarında tamamen hoş bir dekoratif bir şekilde yer alırlar. Kız tarafı yapar onu. Erkek tarafında öyle bir üşüme problemi yok. Erkek tarafı neydi? Kurt muydu? Erkek tarafı bildiğim kadarıyla vampir. Vampir tipi. Onlarda da üşüme vardır ya. Yok. Hiç mi? Onlarda hiç üşüme yok. Birazcık da olsa yok mu ya? Birazcık. Aa. Kız tarafı ama dediğin şal teknolojisi olabilir. Yalnız bu düğün olacak ya, bir Aliye'nin devamı gibi anlaşılır mı diye bir şeyim var benim. Çünkü Aliye'yi biliyorsun. Biliyorum Oktay. Sen de sağ ol, unutturmuyorsun. Yani yemin ediyorum var ya. Şu Aliye biteli bilmem ne oldu. Dün de var, şu Aliye konusunu açtın ya. Kaç ya tane dizi geçti Aliye'nin üzerinden ya. Unutamıyorum ya. Bir de çok da seyretmezdim yani. Ben şimdi sana o zaman sadece sana yapacağım bu güzelliği. Şimdi saat bu saatimizin sonuna geldik herhalde değil mi? Annesini mi yapacak? Kayınvalidesini mi yapacaksın Aliye'nin? Hayır evet ya. Sevgili dinleyiciler. Aliye'nin müziğini yapacağım ama dışarıda. Hayır şimdi yaparak. Ya şimdi yapmam. Yaparak ol. Dinleyicilerimizin günü güzel geçsin. Evet sevgili dinleyiciler. Sizin gününüz güzel geçsin. Benimki çok affedersiniz zaten. Yani sana başka bir enerji verecek o. Bana başka bir şey daha verecekmiş Oktay. Gel. Aliye'nin kaynanası taklidiyle beraber o şarkı. Onu da yapacağım. Gel Aliye'nin kaynanası. Bir şarkı dinleyelim. Aliye'nin kaynanasının oğlu Sinan'ı çağırma sahnesinden bir şey yapacağım tamam. Sana. Gel. Aliye'nin sonra kaynanası müzik. Ve Cemile'nin nesi? Güğümleri. Aye diyerek devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından hepinize tekrar bir kez daha günaydın. 9.14 yaptık saatimizi. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili Oktay, neler söyleyeceksin bu saat için? Neler yaşanacak önümüzdeki saat ilminde? Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Nelere gebe daha önümüzdeki saat? Gebe derken yani varyasyon. Ay Fahir, yani şöyle bir kafanı açıp yani mecazi anlamda ama gerçek anlamda var tabii. Açıp döküp kapatıp onları böyle bir havalandırıp tekrar şey yapmak istiyorum. Evet, beynimiz kokuştu sevgili dinleyiciler. Yıllar içindeki bu pislikleri sen havalandırıyor musun? Kafam. Ege havalandırdı ya, ona bir iyi gelir diye düşünmüştüm, hiç iyi gelmedi ya, ona bile iyi gelmedi. Ara sıra yapmak lazım. Ara sıra değil mi? Ara sıra yapmak lazım. Neyse şimdi bu saatte havalandırmaya falan girmeyeceğiz. Önümüzdeki günlerde belki girebiliriz ama. Hindi Zahra konserine mi yoksa davetiye veriyor? Evet davetiyelerimiz var bu şimdi saatte. Şimdi Hindi Zahra kim diyenler, size öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakınız şuraya ben sanatçı adı Hindi diye yazdığım zaman ve bir kere Hindi Zahra Hindi diye yazılıyor, bunu ben biliyorum. Hindi Zahra'dan mesela Beautiful Tango. Şuradan ben mesela ekleyeyim şunu. Altta çalsın sonra tekrar döneriz. Tamam mı bak? Tamam. Böyle bir kadın Jays. Bu da böyle ya güzel işte esintileri var. Aynısı. Aynısı bu. Bunların aynısını canlı şekilde dinleyeceksiniz. Nerede? Cumartesi günü, bu cumartesi günü Kültür Kongre Merkezi'nde. Ortu Kültür Kongre Merkezi'nde canlı olarak dinleyip hastası olabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Zaten hastası hastasıdır gerçekten. Gerçek Hindi Zahra hastaları bir araya gelecek. Bakın. Yımış yımış parçalar bunlar. Pambık gibi parçalar. Gerçekten sizi bir alemden alacak, başka bir aleme doğru götürecek. Evet. Ha, nasıl gideceğiz derseniz. Hiç para vermenize gerek yok. Ege'nin deyimiyle bedava bilet dağıtıyoruz. Davetiyeler havada uçuşuyor ya sevgili dinleyiciler bugün. 12 yıllık radyocu bedava bilet dağıtıyoruz dedi ya yayında yani. 12 değil 15-16 yıllık radyocu yani. Bedava bilet dağıtıyoruz. Olur öyle ya, sen ne şey yapıyorsun? Ya canım, Allah Allah, ne olur. Çok hoşuma gittiği için yani bunu hoş olur bir sonuçta, latife olarak söylüyorum. Sonuçta şey havası daha güzel yani, biz sanki parasını vermişiz. Almışız. Gece almışız, ondan bunları sonra onu bedava olarak dinleyicimize yani veriyoruz. Ne bileyim, bedava deme, bir bedel dersin bir şey dersin ama yani bedava ne ya? Hayır, burada önemli olan davetiyeyi vermemiz Hindi Zahra önemli. Tabii. Olan ya. Onun heyecanına kapılmış olabilir Ege arkadaşımız. Yani Ege şey arkadaşımızın çeşit çeşit kapıldığı bir takım şeylerden bir diğerine. Bir diğeri. Sevgili dinleyiciler, cumartesi akşamı işte bu Hindi Zahra adlı sanatçımızın konserine, ODTÜ'de gerçekleştiği konsere davetiyeyi vereceğiz. Ama nasıl vereceğiz? Ama nasıl vereceğiz? Bu arada konser saat 8'de miydi? 8.30'da mıydı? 8.30. Siz 7.30. 7 gibi evden çıkın. 7 gibi evden çıkın. Gelin kumpirinizi yiyin. Ondan sonra geçin ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'ne, güzel bir akşam, cumartesi akşamı da geçirmiş olun. Sanat dolu bir cumartesi akşamı, patates ve Hindi Zahra eşliğinde. Evet, şimdi gelelim, davetiyemizi nasıl veriyoruz? Bu davetiyemizi biraz özel bir şeylere istinaden verelim. Bugün gazetelerde de pek çok şey gördük de, insanları böyle bir kendisine sorulmasından rahatsız olduğu sorular var. Evet. Mesela sana ne sorulması seni rahatsız ediyor Oktay? Sadece kendime mi, yoksa mesela ben duyduğum zaman da rahatsız olduğum şey söyle, olabilir mi? Ben olur. Öyle değerlendiriyorum. İlla bana sorulmasına gerek tabii, yok. Kaç para kazanıyorsun? Kaç para kazanıyorsunuz? Kaç para kazanıyor sorusu? Ya ben üçüncü kişi olsam da, sorulan kişi başkası olsa da gerçekten çok rahatsız ediyor beni. Yumuşak karnı olan mı mesela? Yani? Yok, yumuşak falan demek değil. Demek ki karın da değil Fahir. Yeterince para kazanmadığını düşünüyorsun. Hayır, hiç işte onunla alakası yok ya. Bak ondan ben... böyle bir yani, ben öyle bir şey anladım. Başka bir çok zengin adama da sorulsa, çok fakir adama da sorulsa, hiç çalışmayan adama da sorulsa, bu aynı soru beni bir rahatsız ediyor. Bir sinirleniyorum ondan sonra, böyle bir şey. Bunu mu sordun sen bana? Ben bunu sordum. Sen de bunu en güzel şekilde cevapladın. Sizler de sizi rahatsız eden soruları bizlerle paylaşın. Size sorulmasından rahatsızlık duyduğunuz. Bizler de size bedava Hindi Zahra bileti verelim sevgili dinleyiciler. Böyle bir anlaşmamız olsun. Hindi Zahra'yı dinliyorsunuz zaten bir tarafta. Ve ilk her şeyin bir ilki vardır. İlk dinleyiciler her zaman özeldir. Ve onlardan biri hattımızda. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayten ben. Ayten Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayten Hanım, neredesiniz şu anda? Ofisteyim. Ne iş yapıyorsunuz ki? Sigorta acentesinde çalışıyorum. Ne kadar memnun güzel musunuz? Memnunum şimdilik. Sigorta mı satıyorsunuz Ayten Hanım? Evet, ürünlerimiz var, ürünlerimiz. Ürünleriniz sabit değil mi? Daha önce de bir sigortacı dinleyicimizle evet konuşmuştuk. Mesela bu Obama Avustralya'ya gitti ya. Evet. Timsaha karşı sigortaladılar ya onu, haberiniz var mı ondan? Evet, duymuştum. Ne kadar vermişlerdir siz bu timsah için? Bir fikriniz var mı? Yani bayağı bir vermiş olabilirler. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Ayten Hanım. O zaman biz konumuza dönelim. Daha iyi bildiğimiz konuları konuşalım isterseniz. Tamam. Rahatsız oluyor musunuz size bir takım sorular sorulduğu zaman? Çok fazla, evet. Ama en çok. En çok evlenmiyor musun? Neden evlenmiyorsun? Evlenmiyor musun Ayten Hanım hakikaten ama? İçim bulandı hakikaten, içim bulandı. Evlenmiyorum. Peki kaç yaşındasınız? 34 yaşındayım. Ya sorulacak zamana gelmiş canım, siz de son kaç yıldır bu muhatapsınız? Yani bayağıdır. 4-5 yıldır en az bu konuya muhatap oluyorsunuz. Ama siz de yapın artık bir şeyler canım, yani evliliğe mi karşısınız? Gönlünüze göre birini mi bulamıyorsunuz? Aynen öyle, gönlüme göre birisi. Ama siz de her şeye bir bahane buluyorsunuz. Bahane dediğim her şeye bir kulp takıyorsunuz. Onun kaşının üstünde kıllanmalar var falan diyorsunuz. Öyle oluyor. Ama vardı. O adamın vardı Fahir yani. Tahmin ediyorum Ayten Hanım'ın ya, gözlem yeteneği iyidir diye tahmin ediyorum. Adamla tek kaş diye evlenmemiş ya. Böyle bir şey olabilir mi Ayten Hanım? Olabilir canım, Allah Allah. Bir şey soracağım Ayten Hanım. Bu soruyu soranlar sizden gerçekten cevap istiyor mu? Ya da sizin verdiğiniz cevabı can kulağıyla dinliyor diye tepki veriyor mu? Çok merak ediyorlar. Siz ne diyorsunuz onlara? Ha, dinliyorlar mı sizin cevabınızı gerçekten? Dinliyorlar tabii. Yani demek ki cevap veriyorsunuz bunlara. Nasıl bir cevap bekliyor ya? Evlenmiyor bazen musun? Bazen olumsuz, bazen olumlu cevaplar veriyor. Olumlu cevap nasıl oluyor? Evlenmiyor musun? Evleniyorum dedi. Evleneceğim. Kafama göre birisini bulduktan sonra diyorum. Olumsuz, ne diyor? Bir de olumsuz cevabı ben merak ediyorum. Tamam, evet, olumsuz cevap. Olumsuz cevap ne? Ama kaç yaşına geldin yani? Ha, benim ha, cevabım. Evet. Evet, evet. Yani sizi ilgilendirmez diyorum. Abba. Sizin de ağzınızın ayarı yokmuş yani Ayten Hanım yani. Allah da belanızı versin diyerek ortamdan uzaklaşıyorsunuz galiba. Bir de belki adam evlenme teklif eden adama ama öyle siz... Ama benim belan versin de diyorum. Ama ya ama, ama selamın kabilel de. Oktay de söyle bak selamın vallahi kelam canlı. Tevbe tevbe tevbe Ayten Hanım. Peki çok teşekkür ediyoruz çok efendim. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Evlenin ya da evlenmeyin mutluluklar diliyoruz Ayten Hanım size. Gerçi son temennimizi duyamadı bizim ama olsun demek vallahi... ki gitti. Gitti ha son saniye hani hakikaten ben de şaşırdım hiç böyle gidenimiz olmamıştı. Benimle evlenir misin sorusuna kadar bu soruya gıcık olacak Ayten Hanım. Günaydın. Radyo Ottu'yu biz söylememiz lazım siz buyurun Radyo Ottu. Merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz? Sezer Yaman ben. Kim? Sezer Yaman. Sezer Bey. Böyle evet. Aradığınız yerlerin ismini tekrar eder misiniz? Mesela Numune Hastanesi'ni aradığınız zaman Numune Hastanesi. Efendim buyurun. Yok çok uzun süre çaldı da acaba dedim yanlış mı? Anca biz açıyoruz kimse yok. Siz biriyle mi konuşuyordunuz o sırada Sezer Bey? Hayır. Nereye arıyorsun Sezer? Radyo Ottu mesela hani o arada mı biz açtık diye. Değil diğer, değil mi? Diğer kulağımdan sizi dinlediğiniz için. Ha bir kulağınız bizde bir kulağınız telefonda kurban öyle olurum size Sezer Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz da. Sezer Bey? Benim tam olarak sinir olduğum soru o işte. Hadi ne ya. Ne iş yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Evet. Ay çok özür dilerim. Bir iş yapıyor musunuz öncelikle? O zaman Sezer Bey? Öyle başlayalım. Ben milletvekili danışmanıyım. Oo ne güzelmiş. İşte bu soruya çok muhatap kaldığım için tamam milletvekili danışmanısın da ha. Ne iş yapıyorsun? Somut olarak siz ne iş yapıyorsunuz sorusu yani böyle bir... Bana danışmadan evet, karar yani... almaz demiyor musunuz ya? Efendim? Bana danışmadan karar almaz demiyor musunuz? Yok onu demiyorum uygun değil yani onu demem o kadar da yani şöyle bir rahatsızlık oluyor bir ortamda bir devlet memuru bir doktor bilmem ne olduğunda yani memurun da ne iş yaptığını bilme şansınız yok. Evet 40 tane, doğru. 40 tane sinirlenmeyin ama nefes nefese kaldınız Sezer Bey. Tık nefes oldunuz Sezer Bey. Yok şey panik olmadım. Yok panik değil böyle. Aynı zamanda yürüyorum da. Ha o açıdan. Yürümenin nerede getirmiş. Yürüyorsunuz bu arada? Şu anda Kızılay'dayım. Meclise doğru meclise gidiyor. Tahmin ettiğim Fahir benim Sezer evet. Bey. Meclise. Hangi milletvekili sorusuna gıcık oluyor musunuz peki Sezer Bey? Hayır. Onlarda sıkıntı yok. Sabit mi peki o milletvekili? Evet sabit. Tabii canım. Yani o, yani ne kadar yok, saçma. Da, sanki bütün milletvekilleri gelip Sezer Bey'e danışıyor. Yani demokrasi bu değil yani. Senin de hayret bir şey yani. Peki Sezer Bey o zaman buraya şey yaptık. Milletvekili danışmanının ne iş yaptığını sormayalım lütfen. Yani herhangi bir şekilde memura da sormayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Sevgili dinleyiciler güldük eğlendik ama biraz da reklam öncesi bir tane daha alak mı Oktay? Radyo Ottu diye açsana Fahir o telefonu. Tamam. Yani yayınımıza aldığımız zaman Radyo Ottu diye. Radyo Ottu. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz kurumsal kimliğiyiz de şeyin. Kendi aramızda öyle bir şeylere yapıyoruz işte hanımefendi. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Pınar. Pınar Hanım. Pınar Hanım ben soru sormaya korkuyorum artık dinleyicilerimize çünkü. Ben de artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Sezer Bey'in en gıcık olduğu soruyu sordum. Yani ne yapıyorsunuz? Evet, dakika bir hemen anında sorduk. Pınar Hanım kaç yaşındasınız? Evleniyor musunuz? Evli misiniz? 20 yaşındayım. Evlenme mevlenme hikaye daha. Okuyor musunuz? Daha hikaye evet okuma pozisyonundayım daha. Ne zaman mezun oluyorsunuz mu soru gıcık olduğunuz yok, soru? Yok daha ona da gelmemiştir canım 20 yaşında ne mezuniyeti? Yok daha benim sorunum bölümümle alakalı bir sorun. Hangi bölüm o zaman bakalım bulabilecek miyiz? Dur soru gıcık olduğum soruyu buluruz hemen. Söyle. Hangi bölümde okuyorsunuz? Filoloji. Ha. Filoloji mi? Filoloji evet. Değil be finoloji. Hayır filoloji dedi ya. Filoloji mi? Ne filoloji? Filoloji. Ne? Sinoloji. Sinoloji, sinoloji. Evet. Günah hani... bilimi yani. Günah bilimi, evet çok büyük bir esprimizdir bu da. Evet. Ama aslında Çin dili, tarih, kültürü, her şeyi öyle bir şey yani. Çin kültürü Çin'e yani. Dair ne varsa her şey diyor evet, musunuz? Çin'e dair ne varsa her şey, evet. Peki mesela biz geçen gün böyle Çince mince ihtiyacımız oldu, hiç aramadınız. Valla duymadım. Aa nasıl duymadınız ya, burada Çince adım şu falan nasıl deniyor? Neyine nasıl deniyor? Adım şudur falan fıstık. Adım Pınar. Adım şu. Ya uzun hali var da kısa hali Wojiao Pınar mesela. Wojiao. Wojiao Hıdır mesela. Mesela biz de Nihao'yu biliyoruz da Wojiao'yu unuttuk ya. Wojiao ve Nihao. Onu uzattığı zaman başka anlamlara geliyor. Siz biliyor musunuz Çince? Yani bayağı iyi diyebilir miyiz Çince bilginiz için? Yok canım, ben daha ikinci sınıftayım. Tamam, ne zaman iyi olacak? Gelecek sene mi? Yok, Çince hiçbir zaman iyi olmuyor, emin olun. Çinliler bile kendilerini ne konuştuklarını bilmiyorlar diye. Çinlilerin yani ortaokulda okuma bayramı oluyorsa artık düşünün bizim halimizi yani. Ortaokulda mı oluyormuş okuma bayramı? Evet, eyvah eyvah, evet. Eyvah. Peki siz anlıyor musunuz harfleri nasıl tutunca, böyle mesela bir yazı var kartonda bir şey. Onu ne tip tutunca düz olduğunu o kadar biliyor anlıyorum, musunuz? Anlıyorum, evet, o kadarını anlıyorum. O kadarını evet. Bayağı biliyor o zaman ya. Bayağı iyi. Yani bence bayağı iyi yani. Peki bir şey soracağım, siz kendi isteğinizle mi girdiniz, sizi zorla mı soktular oraya? Yok, ya da yok. Elinizde Çinli birileri var. O böyle yok, bir Çinli büyüğün. Alakalı değil. O hikaye çok saçma. Jackie Chan hayranıydım ben küçüklüğümde. Ah kurban olurum. Ne kadar güzel. Ha, nesine hayran oldunuz? Sempatikliğine. Hayır. Evet. Ya, sempatikliğine mi? Gerçekten ciddi soruyorum. Ya. Yani filmlerinde falan hastası oldun. Ama öyle bir hastalık var. Ben çekik gözlere karşı hani böyle bir zaaf mı diyelim. Ama artık siz sakın böyle demeyin. Daha genç bir hakikaten bir genç kızın böyle çekik şakaklarını, zaafım var böyle diye. Şakaklarını bantlayan gelir ondan sonra sapık bir takım adamlar. Nasıl? Dikkat edin Pınar Hanım. Pınar nasıl olmuş? Yok işte o hayır o zaaf şeye dönüştü artık. Böyle Çin diline, kültürüne olan zaafa dönüştü. Tabii. Şöyle bir o zaman bir Çinli damat bekliyor bizi galiba. Yani büyük ihtimalle inşallah. Bizi beklemiyor da yani Pınar Hanım'ın ya ailesini Hanım, bekliyor. Pınar Hanım'ın aileniz ne diyor buna Çinli damada? Eskiden karşı çıkıyorlardı da sonra babam söylemeye başladı. Siz daha şimdiden alıştırdınız. Helal olsun. Hayır, ben valla. Alıştırdım, şöyle bir mantık kurdular. En azından işte o adamın hani annesiyle babasıyla uğraşmak zorunda kalmayız Türkiye'de. Hiç gelmezler zaten. Biz de rahat rahat yaşarız falan. Çok akıllıca var. Aile de süpermiş. Tıkır tıkır çalışıyormuş yalnız. Ben bu yalnız korkuyorum yani. Pınar Hanım yani ben olaya kötü tarafından da hani bakmayayım şimdi sabah sabah ama yani Çin ailesi de gelirse biraz kalabalık gelir Türkiye'ye. Ya evet, ben de onu düşündüm de işte artık iki yerde düğün falan olur. Orada çıkarız aradan. Siz Çin'e kaç paraya gidiliyor ondan haberiniz var mı? Babanıza onu sordunuz. Var var. Var var değil mi? Peki bir şey sorabilir miyim? Evet. Sadece böyle yani bir takım adamlar da dinliyor şu anda radyoyu ya, onların da haberleri olsun diye. Simolojiden Pınar çekik sinoloji. Sinoloji evet, ben M ile yazmışım. Özür bir dakika diyorum. Soruyu alamadık ya Fahir. Soruyu alacağım. Heh. Sinoloji onu geleceğim de en son bir tamam. Sorayım diye merak ettim. Peki, sadece doğru. Yani böyle Çin'in çekik gözüne mi yoksa mesela Koreli Moreli falan fark etmez diyor musunuz? Yani daha doğrusu çekik göz mü sadece esprisi? Ya... Milliyete çok bakmıyorum. Bakmıyorum. Yani. Göz çekik olsun yeter diyor. Buradan bütün falan da olabilir böyle. Yani o şey yani radyo başında hayal kırıklığına uğrayan bir takım adamlar olmasın diye ben bunları söylüyorum. Peki sizin sinir olduğunuz soru ne? Benim sinir olduğum soru neden sinoloji? Gerçekten o soruyu soran var mı ya? Herkes. Ulan yani sorduk ya neden biz de, sinoloji? Biz de sorduk. Biz de sorduk da yani o soruyu gerçekten soran var mı? Gerçekten soran var yani. Neden sinoloji? Babası peki. Bile hala soruyormuş. Kızım neden sinoloji? Neden? Çok teşekkür ediyoruz Pınar. Pınar teşekkür demek ediyoruz. Ne demek? Sağ estağfurullah. Olunuz. Biz ne demek? Esas biz ne demek? Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça güle güle. Stajı var mı acaba Pınar Hanım'ın? Ya biz de amba soruyu sorduk. Nerede staj abi. Yapar sinolojide okuyan biri? Ona geleceğim. Bir saniye. Teneffüsle anlatacağım hepsi nokta. Saatimizde dinleyicimiz var, onu daha fazla bekletmek istemiyorum. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Didem İstanbul'dan Hanım. Arıyorum. İstanbul'dan arıyorsunuz Didem evet, Hanım. Evet, ama Ankaralıyım. Ama Ankaralısınız. Babanız nereli Didem Hanım? O da Ankaralı. O, o zaman Ankaralısınız. Hatta çift Ankaralıyım. Annem de Ankaralı. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Ne kadar güzel. İlk defa böyle bir şecereye girdik yayınımızda. Zaten öyle, bugün enteresan bir şey yapıyoruz. Farkında mısınız evet. Hanımefendi? Yani bugün en rahatsız edici soruları konuşuyoruz ve onu soruyoruz dinleyicilerimize. Yani ya ben niyeyse bu turdan hiç rahatsız olmam. Bazıları böyle neredesin falan deyince böyle bir... Yani tabii hayır. Değilse durur bakar ama sizin ben hassas olmakla... Sizin hassas noktanızı bulacağız. Nerelisi sorusu evet. Değilse onu bulacağız. Merak etmeyin siz hiç. Evet. Öncelikle şey mesela bir yerinizde estetik falan varsa ve karşıdaki anladıysa bunu sizi gıcık etmek için hani böyle işte bildiği halde yani cevabını bildiği soruyu sizi şey yapmak için sorması. Mahcup etmesi için mi? Mahcup etmek adına evet. Ne pis herif ya o bir soru değil o pis adamlar konusunda konuşalım o tip adamları. O başka bir günün konusu o belasını niye vermesini istediğiniz. Niye girer o da. Oh Didem Hanım ne güzel vallahi Sizle sohbet bir ayrı zevk yahu. Hakikaten bilinçli insanla sohbet, vatandaşla sohbet başka bir şey. Didem Hanım, siz bir estetik sahibi misiniz? Ne sahibi? Ben de anlamadım Didem Hanım. Yani bakalım estetik yaptırdınız mı? Have you ever estetik? Yes, one yes, more. I have done. Yes, I have done. Şey yani hani gocunmuyorum ama bunu kötü niyetle sorduklarında rahatsız oluyorum. Yani bununla deviasyon ameliyatı geçirirken ufakta bir estetik oldu. Yani canım şimdi bırakın deviasyon meviasyon. Şimdi hep aynı ayak diyorsunuz. Diğer soruda şey... Bir şeyden de çok acayip rahatsız oluyorum. Hangisi? Böyle samimi olmayan insanlar, hani yeni bir şey aldığınızda hani her şey olabilir. İşte araba, ayakkabı, ne bileyim, kıyafet. Aha. Şimdi ne kadar aldın diye zart diye böyle milletin içinde sorması. Bir saniye Didem Hanım. Fahir. Didem Hanım bir saniye. Fahir o zaman şey yapalım. En son yeni ne aldınız diye ben sorayım, ben onu öğrenelim. Sonra sen patlat ya, tamam mı sonra? Tamam, Didem Hanım bir şey soracağım size. En son ne aldınız siz? Evet, en son ne aldım? Bayağıdır alışveriş yapmıyorum ama bedavaya verdiler diye cevap vereceğim. Hani ne olursa olsun. Hadi ya. Hadi ya. Soramadık onu. Hay Allah ya. Çok ifşa bir şey. Anladı kız, zeki demek. Onda böyle iptale geçiyorsun. Hani ne desem falan. Hani, ama söyleyin kaç böyle. Çarpı iki yapacaksınız. Hiç, ben size söyleyeyim Didem Hanım. Karşındaki böyle bir şey olacak. Ya ne kadar aldın değil de şey, yaklaşımı çirkin. Acaba ondan mı rahatsız evet. oluyorsunuz Didem Hanım? Yani ne kadar çok aldın? Çok pahalı almışsın. Ha, bunu işte 3 liraya aldım. 3 lira mı? Abi abi şunun değişiği biraz şuralar farklı. Ben onu 1 lira şurada, şurada 1 lira falan. İşte öyle yani. Ama sıkmayın canınızı Didem Hanım ya. Daha çok var. Ama peki evleniyor musunuz Didem Hanım? Ay ben master yapıyorum ya. Hiç vakit yok. Evlenmiyorum. Yerine verilebilecek en güzel cevap bu saçma master soruya yapıyorum. Verilebilecek en güzel cevabı verdi bence Didem Hanım. Okuyorum vakit dedi. Vakit yok yani gerçekten. Vakit yok. Doğru ya. Düğün ama her şeyi vakit falan buluyorsun falan. Da evlenmeye mi vakit bulamıyorsun Didemciğim? Evet. Didem Hanım. Annenle cümlesin. İnşallah ona vakit gelir. Arkadaşlarına bakalım, biraz acık az gez de birazcık kendine binip kalacaksın vallahi evde. Değil mi ama? Değil mi? Değil mi? Didem Hanım çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti size konuşmak. Sağ olun. Sağ olun. Bizim efendim, de ne yalan söyleyelim. Bizim de hoşumuza gitti. Bizim de sizin master yapmanız çok hoşumuza gitti Didem Hanım. Ben sabah sizi dinliyorum hazırlarken vallahi yani şey Ankara'da gibi hissediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür sağ ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Herhalde güzel bir şey olarak söyledi değil mi Ankara'da gibi hissediyorum. Yani Ankara'da gibi. Tabii şüphesiz. Şüphesiz ki Ankara'da hissetmesi bizim hoşumuza gider doğrusu. Ben bir tane daha dinleyicimizi alıyorum alalım herhalde. Alalım tabii canım, durduğumuz kabahat. Radyo ODTÜ. Günaydınlar. Ha? Günaydınlar efendim. Güzel oldu. Buyurun efendim, kiminle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz, ne iş yapıyorsunuz, kaç para kazanıyorsunuz? Şu anda Bilkent Köprüsü'nün oradayım. ODTÜ Teknokent'te çalışıyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Evet. Ne kadar kazandığınızı kaç para söylemek kazandığınızı istemiyorum. Diyorum. Söylemek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kaç para kazandığınızı söylemek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok, hayır söylemek istemiyorum. Rahatsız oluyor musunuz kaç para kazanıyorsunuz diye soran adamın tavrından? Valla insanlar söyledikten sonra fazla rahatsız olurlar, kendilerini ezik görürler diye söylemek istemiyorum. Ha vay be. Ha, gizli, vay. Gizli. Bir aşırı güven var. Aşırı özgüven var Burak Bey'de. Özgüven timsali Burak Bey. Peki Burak Bey, sizi rahatsız eden soru nedir? Ya ben şeyle rahatsız oluyorum en çok. Hangi notebook iyi? Ya da Facebook şifresi kırabiliyor musun sorusuna? Gerçekten... Kaç kere soruldu size Facebook şifresi kırabiliyor musun? Ya şimdi buradan şey yapsam... Yol yapsam diyorsun. Yol yapsanız ODTÜ'den Konya yolunu, Anadolu Bulvarı'ndan Konya yolunu ODTÜ'nün altından o kadar, o kadar adam dizerim diyorsun. Üstelik evet. Alt geçit yaptı ha. O vallahi yani, ya. Burak Bey alt geçit yaptı ya. Yani hakikaten acayip. Peki ne cevap veriyorsunuz, o Facebook şifresini kırabiliyor musun diyen adama? Bu konuda insanlarla alakalı şey yapıyorum. Hani meslekleriyle alakalı hani örnek veriyorum ki daha realistik olsun diye. Mesela hani tıp fakültesinde organ mafyası dersi var mı? Ya da arkeologlara tarihi eser hırsızlığı dersi veriyorlar mı? Hani böyle bir... Açıklıyor musunuz böyle yapıyorum. Gerçekten uzun uzun? Ya çok şey olduğu zaman... çok sinire kestiğimde yapıyorum diyorsunuz. Evet çok böyle... üstelendiği zaman bunu yapıyor. Valla helal olsun sabrınızla, hani süper ya. Size ayrıca bence değer verilmesi lazım yani Burak Bey. Burak Bey zor, ayrı bir değer. Ayrı bir değer. O soruyu soran kişi değil tabii. Daha yakın arkadaşlarından bahsediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kırabiliyor muymuş acaba? Ben onu merak ettim. Sanki bana kıramıyor gibi geldi. Bana da öyle geldi. Demek ki kıramıyor ki. Buradan anladığımız o kıramıyor. Keşke onu zorsaydık. Evet. Ya bu fon yerine ben biraz daha hindi zahra çalacağım aşağıdan. Günaydın efendim. Yapma merhaba, falan. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nagihan ben. Nagihan Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Hoş bulduk. Şimdi Çetinemez tarafında yürüyorum. Ansızın Nagihan geldi yayınımıza. Teşekkür ederim Nagihan Hanım güldüğünüz için. Bir keyiflendi. Çok kibarsınız gerçekten. Bir keyiflendi, bir keyiflendi. Nagihan Hanım nereye gidiyorsunuz yürüyerek? Ya bu pazar günü kafede koyacağım da ben şifremi kaybettim. Şifrenizi mi kaybetmişsiniz? Postaneden gidip alabilirsiniz. İşte ÖSYM bürosuna gitmem gerekti. Hayır niye yanlış yönlendiriyorsun postane diye? Ne bileyim ya E-Devlet şifresi postaneden alınmıyor mu? E-Devlet değil KPDS diyor bir şey diyor ya başka bir şey başka bir şifre alacak. İşte ÖSYM bürosuna gidilmesi lazım. O başvuru yapılan yerlere falan. Hadi bakalım en bir yürüyüş yapmış olursunuz Nagihan Hanım. Evet aynen öyle düşündüm ben de. Yağıyor mu yağmur sizin olduğunuz yerde ya, karma? Biraz yağıyor. Hmm. Ahmak ıslatan mı? Efendim? Ahmak ıslatan tipi mi? Ne tip yağıyor yani? Biraz açık. Bir, yani bir tanımlayacak olsanız ahmak ıslatan diyorsunuz. Aman dikkat edin Nagihan Hanım. Ne zaman sınav? Pazar günü. Aman dikkat edin bakın yani 3 gün kalmış çalıştınız çalıştınız. Küçük bir tarafınızı. Ay çalışıyorum da çalıştığı daha çok yanlış çıkıyor anlamadım yani. O yüzden çalışmaya karar verdim. Peki. Başarılar dilerim biz şimdiden size Nagihan Hanım. Canınızda sağ olsun Nagihan Hanım. Evet sizi rahatsız eden soru nedir? Ben seden çalışmam. Böyle bir bara falan gidildiğinde yani insanlarla aynı coşku seviyesinde falan değilsen sıkıldın mı? Eğleniyor musun? Falan soruları. Ama siz de çok sıkılmış gibi yapıyorsunuz. Demek ki insanlarda öyle bir hani getirdiklerine getireceklerine pişman ediyorlar. Yani bazen öyle olabiliyor da işte. Yine de hani sıkılmış olsam giderim zaten. Demek ki yeteri sıkılmış seviyesine gelmiştim. Öyle mi düşünüyorsunuz gerçekten? Evet. Sıkıldın mı sorusu sizi anladığım kadarıyla yani sıkıyor. Yani sıkılmış olsam bile hani onun bana sorup da benim ona evet sıkıldım benim gitmem lazım falan diyeceğim derecede sıkılmış olmuyor. Evet. Peki Nagihan Hanım. Peki Nagihan Hanımcığım görüşmek üzere. Sıkılmamaya devam edin lütfen. Görüşmek üzere. Güle güle başarılar tekrar sınavda. Hoşçakalın. Evet Nagihan Hanım'ı da gönderdik. Hoppa bakalım sizi rahatsız eden sorularla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sıkıldın mı ha? Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Eda ben. Eda Hanım lavabodan mı arıyorsunuz bizi? Hayır. Bölümün önünde değil mi? Orada evet. Bölümün önünde. Bölümün önünde çok hamami bir bölümünüz biraz, var. Biraz iki kapı mı var arada? O iki kapı. Evet o iki kapının arasında. Rüzgar sesi geliyor çünkü oradan. Onu bir kapının bir tarafına geçer misiniz Eda Hanım? Yani ya dışarı tamam, çıkın ya da tam içeri girin. Bir bakayım. Çıktım. Şu an dışarıdayım. Bakayım ha, an bir dakika bakayım. Bir saniye. Bak dışarıda Oktay'cığım evet. Hala rüzgar sesi geliyor. Dışarıda rüzgar sesi. İki dışarıda. Kapı. Nerede okuyorsunuz Eda Hanım? Ben OPTİ'de okuyorum çevre mühendisliğinde. OPTİ'de çevre mühendisliğinde okuyorsunuz. Evet. Ne güzel. Güzel. Benim de sinir olduğunu söylüyor bizim bölümümüzle ilgili. Evet. Çevre mi? Ha, tamam. Tamam sakin hemen üzülme. Hemen dur. Bir derin nefes alın şöyle. Hemen konuya girdiniz ya Eda Hanım. Siz derse falan mı yetişeceksiniz? Öyle bir şey var mı? Yani sayılır da çok önemli değil. Ay olur mu canım hemen alalım o zaman. Her ders çok önemli. Hayır oyalamayalım ya Eda Hanım'ı. Tabii her ders önemli. Çok kritik bir döneme işlesiniz. Kaçıncı sınıf? Dört. Her ders önemli artık. Ve her dakika her sorunun bir değeri var. Evet. Buyurun evet, sorun sorun. Soruyu alalım soruyu oyalamayalım Seda Hanım. Evet. Sesini aldığım soru şu. Diyoruz ki mesela çevre mühendisliği okuyorum. Evet ağaç mı dikiyorsunuz? Bu bizi sinir ediyor. Ne diyorsunuz siz? İçinizden ne diyorsunuz? Ağacı dikiyorum da nereye dikiyorum diye bir aklınızdan geçiyor mu? Yani geçmiyor değiştirebiliriz sanmak gerekirse. Ama hani şey sonra açıklıyoruz işte biz su arıtıyoruz işte köklerin öbür tarafıyla köklerini havalandırıyoruz. Her onları gübresini veriyoruz. Veriyoruz. 8'de evet. Çıkarıyoruz çöpleri. Kapının önüne ne 7'de ne 9'da. Onları bence böyle cevap verin ya. Ağaç mı dikiyorsunuz diye soran adama. Ben ne öyle sinir ediyorlar bizi. Aman hiç sinir olmayın. Sinir olmayın. Sinir olmayın Eda Hanım. Bir sene kalmış mezun olmanıza. Yani yıpratır sizi. Canınızı sıktığınıza değmez yahu. Değil mi? Oldu. İyi dersler size Eda Hanım. Hadi. Çok... Dışarıda üşütme kendini. Üşütmeyin valla hadi. Hadi hoşçakal. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler. Öyle kapattı valla. İyi günler. Valla bombaymış. Tereyağında kalmış Eda Hanım. Günaydın. Vallahi endişe ediyorum. Merhaba iyi yayınlar. Merhaba. İyi yayınlar size. Kiminle görüşüyoruz acaba? Veteriner Bahadır. Veteriner merhaba Bahadır. Bahadır Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Nerelerdeydiniz kuzum? Valla Tüm filmleri repliği ne güzeldir değil mi? Hah! Telefonda çaldığına göre her şey yolunda. Evet Bahadır Bey'in telefonu. Bahadır Bey sanki böyle evinde bir düzenek kurmuş. Her bizi aradı. Çünkü aradıktan 10 saniye sonra muhakkak o telefon çalıyor. Çalıyor evet ya. İmzası gibi bir şey oldu Bahadır Bey'in. İş yerindeyim. Ben burada bir işimde telefonlara bakmak. Bir işimde telefonlara bakarım diyorsunuz. Bir elinde bizle konuşuyorsunuz. Bir elinizde de telefonlara bakıyorsunuz. Zaten rahatsız olduğum soruyla da ilgili zaten bu. Alo kiminle görüşüyorum bu? Mesleğinizle ne ilişkisi var? Niye bu işi yapıyorsun diye soruyorlar çok sık bana. Nasıl? Hani veteriner olarak niye şimdi buradasın böyle holdingde telefonlara bakıyorsun diye soruyorlar diye. Bir de iç hattan aradılar bu sefer Bahadır Bey. Evet, anladınız değil mi? Bir de şey rahatsız ediyor beni. Hani daha tanışır tanışmaz. Otsu'daki şu teknokentteki arkadaş var ya. Onun gibi şikayet. Meslekle ilgili sorular. Doktorsanız hemen hastalığını saymaya başlar. Sırtım ağrıyor. Dişçiyseniz dişini gösterir falan. Ben veteriner olunca da işte bizim hayvanımız suyu döküyor. Bir de ama hakikaten alakası... çok pis tüy döküyorlar Bahadır Bey. Onun bir ilacı veya bir hapı bir şey yok mu? Teşekkür ederiz. Şimdi mevsimsel ilkbahar ve sonbaharda türlü hayvanlar tüy döker. Biz de öyle değil miyiz bir yandan? Yenileme mevsimine giriyor. Biz de öyle değil miyiz? Bizde de tüylenme dökülme olmuyor mu erkeklerde? Onlar gibi mevsimsel değil. Mevsimsel değil. Hı-hı. Peki. Demek ki bizim dökülen kıllarımızın başka bir şey. Herhalde hasta olduk. Onun haberi yok yani. Şeyimiz yok. Bir de mesela kargaların ömrü kaç yıldır falan gibi. Kargaların ömrü hakikaten kaç yıldır? 200-300 diyorlar. Sizce kaç? Yok o çok abartıldı. 50 diye okumuştum ben. Kim abartıyorsa bunları da? Veterinerler biyolog değildir. Bunlar biyologların belki daha çok bilebileceği sorular. Biz sadece evcil hayvanların eğitimini alıyoruz. Tamam. Üzülmeyin ama Bahadır Bey siz de her şeyi içinize atmışsınız yıllar. Ben 50 yıl diyebiliyorum ama 50 yıl bile bir kuş için çok uzun bir süredir. Bence de yani. 50 yıl insan için bile nerede? İyi. O zaman ikinize göre de uzun süre ise bir daha değerlendirilsin bu. Yani birbirinize de katıldığınıza göre. Bahadır Bey çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Kargaların ömrünü de öğrenmiş olduk. Gerçi Bahadır Bey biraz canını sıktık ama evet, biliyorsunuz programımızın hatam. Bugünkü programımızın özelliği sevgili dinleyiciler, canınızı sıkan soruları soruyoruz size ama önce sizden alıyoruz. Evet, reklama girelim. Reklam sonrası hemen akabinde olalım. Hiç parça çalmayalım. Tamam, çok dinleyicimiz var çünkü onu fark ettim ben. Hemen tamam. Tak hadi. Şey yapalım sevgili hiç dinleyiciler. Hiç kalkmasın. Kimse yerinden kalkmasın. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Devam ediyor ya, ne sandıydın? Hayret bir şey. Evet sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın, biz sinirlerimizi şey yaptık. Hemen bir dinleyicimizi daha alalım hattımızda. Kim var? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nazlı ile görüşüyorsunuz. Ne oldu Nazlı Hanım? Bir terbiyesizliğimiz mi oldu? Biraz canınız mı? Bize sinirli misiniz Nazlı Hanım? Yok yahu değil. Ben sizin diye başladınız, gerisini bize yani, ilenip küfür mü edecektiniz? Sanki ben o soruyu sormasam gidecektiniz, o cümlenin devamı gelecek gibi. Hayır estağfurullah. Yok değil mi öyle bir şey? Terbiyesizlik varsa o da bana ait. Estağfurullah Nazım. Estağfurullah. Bizim bir hatamız olduysa zaten biz özür dileriz en başta. Estağfurullah. Yani. Ben çok utandım. Ya, hiç utanmayın. Biz sizi utandırdıysak tamamen hata bizim. Çok özür dileriz Nazlı Hanım. Tamam o zaman. Önemli bir tamam, şey. Oh be, neredesiniz tamam. Neredesiniz Nazlı Hanım? Ağlam. Soruyu söyleyeyim mi? Ha. Ağladınız mı Nazlı Hanım demişsiniz? Ağlamadınız değil mi? Ağladınız mı güldünüz mü? Hiçbir şey yapmam. Güldüm az önce biraz. Ha tamam canım. Sakin olun. Siz böyle çok... Yalnız gerçekten şimdi küfredip kapatacak Nazlan. Ya Nazlan. Bir şey soruyu söyleyeceğim hala. Bana şey yapıyorlar ya. Nazlan neredesiniz şu anda? Ben şu anda İstanbul yoluna doğru gidiyorum. Kış lastikleri taktıracağım. Taktırın. Tam zamanı. Tam zamanı da biraz kalabalık olabilir. Aynen öyle işte. İki kişi gidiyoruz. Birimiz bırakacağız arabayı. Ondan sonra diğer arkadaşın arabasıyla. O şekilde döneceğiz. Ne güzel. Peki hadi Nazlan. Bakalım. Buyurun sizi rahatsız eden soruyu alalım. Benim geçen gün işte işinizden biri yöneltmişti de tam hatırlayamıyorum kim olduğunu. Adınız kadar nazlı mısınız gerçekten? Oy. Şimdi aramızda Ege olmadığına göre Ege yönlendirmişti o soruyu diyebiliriz. Kesin Ege. Adınız kadar nazlı mısınız? Sever çünkü o böyle soruları. Ilk buradan beri böyle işte. Peki şey mi, hoşunuza ama demek ki zarif alımlı bir hanımefendisiniz ki Nazlı Hanım size bir tür şey yapmaya çalışmışlar. İltifat ya etmeye çalışmışlar. Ya ilkokulda da sebebi bu değildir herhalde değil mi? Yani zarif vardır öyle pis herifler yani. Vardır. Evet. Ya ben de genelde öyle muhabbet açmak için falan. Hani hocalar işte hani üniversitede bile yaşadım bunların hani öyle bir tanışma durumu olur ya ilk günden. Evet. İşte isminizi alalım hangi okuldan mezunsunuz falan. Ben bunu üniversitede bile yaşadığım için artık şey yapıyorum yani kalıksadım ama... Hangi üniversitede okudunuz Nazlı Hanım? Ben dil tarihte okudum. Tabii ki dil tarihi fakültesi çok güzel bir üniversite. Dil tarih coğrafya fakültesi inanılmaz bir üniversitenin süper bir bölümü ama demek ki oluyor. Yani oluyor, arada oluyor. Bir iki kişi çıkıyor. Evet hiç üniversiteyle alakalı değil yok, gerçekten. Yok tabii ki. Evli misiniz Nazlı Hanım? Yok değilim ben. Düşünüyor musunuz? Daha değil ya biraz. Ya 32'de falan daha bana mantıklı. Yaş kaç şimdi Nazlı Hanım? 28. 32 şimdi, gibi diyorsunuz. Şimdi ben not alıyorum da ona göre. Çünkü ben müdahale etmek zorundayım yalnız burada. Çünkü buyurun. Nazlı Hanım direkt soramadık ya size bu soruyu. Yani evet. Adınız kadar Nazlı mısa oradan Fahir'in kafasındaki ben biliyorum. Evlilik konusu. Şimdi neden bu kadar bekliyorsunuz? Yoksa bilmem ne falan filan deyip oradan bir şekilde hiç kış lastiğini değiştirmeden önce keyfini kaçırmıyor evet, Nazlı Hanım. Evet Nazlı Hanım bir de helal olsun size. Yani bir erkek arkadaşınız var mı yok mu? Var. Yani adama yüklememişsiniz. Gidiyorsunuz kendiniz aslanlar gibi lastiğinizi değiştiriyorsunuz. Size de helal olsun diyorum. Sizin çok gibi kadınlar gerçekten çok değerlidirler. Ben şu anda çok korkuyorum. Gururlandım ya. Ya çok korkuyorum. Siz gururlanın ama Nazlı Hanım her an adınız kadar Nazlısınız veya adınız kadar Nazlı değilsiniz lafa edilecek diye. Adınız kadar uzun yaşayın. Ben aslında burada açıklasam ya gerçekten adım kadar Nazlıyım. Ha o oh, ben tamam. Size söyleyeyim siz hiç Nazlı değilsiniz. Bilakis hani böyle delikanlı dedikleri türden bir şey intiba bıraktınız nedense benim çok nazarımda. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bundan çok da zevk aldığınıza göre demek ki öylesiniz. Nazlı'nın zıttı da delikanlı olduğu ortaya çıktı böylece en azından üçümüz arasında. Peki Nazlı Hanım çok hadi teşekkür bağlı. Ediyoruz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hadi güle güle. Yakışıklı diyerek kapatalım. Görüşmek üzere Nazlı Hanım. Hoşçakalın. Nasıl bir keyiflendi gördün mü? Keyiflendi tabii keyiflenir ya keyiflenmem. Bana da deseler ben de keyiflenirim. Acaba kim Nazlı Hanım'ın arkadaşı ya? O ikinci arabayla gelen. Bilemedik. Onu bil, keşke sorsaydık. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Balkoca. Hayır. Alişan da Balkoca diye geçer. Alişan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biziz. Peki ya teşekkürler lütfen. Ben de çok iyiyim. Ya aslında affınıza ve hoşgörünüze sığınarak ben alakasız bir şey için aradım. Estağfurullah. Yüzünüzün doğum günü olduğunu düşünüyorum ben. Aslında evet ya bu soracağım soru sizin sinirinizin bozulduğu bir soru tipi olabilir belki. Hadi yani, ya. İstek, ya yok, istek hayır, isteyebiliyor anladım. Muyuz mu? Efendim? İstek isteyebiliyoruz mu diyeceksiniz bize? Mesela onun gibi. Yani sizin bir görevinizin de hayırlı işlere vesile olmak ve duyurular yayınlamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Gayet iyi biliyoruz. Tamam peki. Böyle bir duyuru yapabilir miyim diyecektim. Tabii ben. Ki ne demek ya? Ne demek ya yani? Bugün, benim ay yüzümün doğum günü de. Şimdi öyle deyince herkes de tam bilemiyor. Alişan Bey niye bizim kadar sürprizi hakim kaçırdın hayır, ya? Ya? Bir dakika hayır. Sürprizi kaçırdın ay ya. Ay yüzüm dedi sevgili Alişan Bey'in. Ay yüz gerçekten de hani sevgilisi. Yavuklusu. Evet buyurun Alişan Bey. Açıklama yapmadan çünkü şey gibi oldu da anlayabilirler. Yani başka türlü de anlayabilirler. Buyurun Alişan Bey devam edin. Evet. Yani bu özellikle hani sizin vasıtanız da sizin de süzgecinizden geçerek kutlamak istedim. Pek görüşemiyoruz o yüzden. Buradan da bir şey yapayım istedim. Kutlamak istedim. Doğum gününü kutlayayım. İyi ki doğmuş diyorum. Vallahi biz de iyi ki doğmuş diyoruz. Çünkü... Ama böyle kuru kuru olmaz. Böyle esprili bir şey yaptım ucuza getirdim durumu olmasın Alişan Bey. Ha, yok. Masraftan vardır ya bir insan espri, değildir Alişan espri Bey. Espri yani. Vardır ya Alişan Balkoca'nın esprisiz bir Alişan Balkoca olabilir mi yani? Ya olmaz yani oradaki hı zaten o espri anlamında. O espriyi şey yapar gösterir doğru. Var değil mi akşam gece yarısına kadar espriler süreceğe benzer diyebilir miyiz? Tabii sıkı bir çalışma içerisindeyim artık. Bir, böyle de bir beklenti oluştu madem daha çok yapmak zorunda o zaman biz de bir espri yapalım. İstek isteme durumu olsun Alişan Bey'in ay yüzlüsü için. Aa süper o zaman... Sunrise Avenue'den I Don't Dance Tonight. I Don't Dance Tonight, tonight dedi. Tamam. Onu da ben bu onu saatte sonra çalacağım. Onu ilerleyen dakikalarda o zaman çalacağız. Olur mu Alişan Bey? Çok teşekkür ediyorum. Çok ne demek? Mutluluklar diyoruz size. İyi ki doğmuş ay yüzlüğünüz diyoruz tekrar. Çok teşekkür ederim yayınlar. Görüşürüz. Hoşça kal. Evet. Son alalım Oktay. En son alalım. Fahir. Çünkü çok fazla soru birikti. Çok fazla şey birikti rahatsız edici nokta. Günaydın efendim. Günaydın. Ay kimle görüşüyoruz? Irmak. Biliyoruz Irmak. Arka arkaya. İyidir. Senden ne haber Irmak? İyidir benden. Neredesin? Şimdi adliyede arabamı park etmeye çalışıyorum ama burası baya bir kaos olmuş. Hadi öyle ya. Arabanın içinde duruyorum Cermoden'in önünde evet. Ay. Evet. Hay Allah. Ama bayağı da yürüyeceksin değil mi şimdi? Cermoden'in oraya mı park ettin? Evet de Cermoden'de de yer yok. Ne yapacağım bilmiyorum yani şimdilik. Yani geçen sefer gidip Tunalı'ya bırakıp geri adliyeye geldim. O kadar. O yani. Derece yani. Aman Irmak Hanım şey yapmayın siz de. Yormayın hay o kadar ya. Kendinizi yıpratmayın. Neyse park yeri buldunuz ama bugün. Ya bu, hayır daha bulamadım. Daha bulamadınız mı? Hayır kaldım yani öyle yol akmıyor zaten. Arabalar park edemediği için öyle o ara yolda durmuş bir vaziyette. Ne yapacaksınız adliyede bugün arabayı park ederseniz inşallah park edersiniz güzel güzel de ne yapacaksınız? Bir kalemde bazı işlerim var. Daha sonra da sizin de varsa yoksa kalem, varsa yoksa kalem. Ne yapalım, bütün işlerimiz kalemle oluyor. Duruşmaya mı gireceksiniz sonra? Evet, duruşmaya gireceğim de ben tabii izleyici olarak katılıyorum. Stajyer olduğumuz için her gün izlememiz gerekiyor. Not alıyor musunuz böyle? Not almıyorum. Ama kanunumla giriyorum. Bazen işte hakim okum oku diyor. Ama solu atıyor ondan sonra Irmak Hanım. Yani kanunumla deyince bizim gözümüzün önünde. O sizin küçücük ellerinizin arasında. Kanun çaldığınızı gibi gözümüzün önüne getirdik biz. Bu yavan espriyi. Vıçık vıçık. Ay, yani yavan, çok yavan ama gözünün önüne getirince o kadar da yavan değil Irmak. Hıttırır hıttırır hıttırır hıttırır diye. Size bir fotoğraf çekerim sonra, kanunumun fotoğrafı, ama içeride çok böyle işte gergin oluyor. Ağır cezada falan pek fotoğraf çekemem de. Ha, tamam, çekmeyin canım, kendinizi riske etmeyin. Var mı sizin gıcık olduğunuz soru yayını bitirmeden ya, olmaz mı? Evet, olmaz mı? Bir sürü var da ilk aklıma şey geldi. Ne geldi? İşte bölümümü falan sorunca hukuk diyorum, hala daha oluyor yani zaten. Ay, siz o kanunların hepsini ezberliyor musunuz diye böyle sorular geliyor. Yani hemen kanun, hemen kanununuzu çıkarıp gösterin orada. Böyle şey evet, şey. Yalnız gerçekten hiç üşenmeden böyle bir 50. kere de olsa açıklıyorum. Hani kanunu ezberlemiyoruz diye. Çünkü zaten kanun taşımamızın falan nedeni de o. Hani biz ezberleyemediğiniz için. Ama bazıları ezberliyormuş, öyle diyorlar. İyi avukatlar hep ezbere biliyorlarmış. Hayır. Hakimler bile açık duruşmada kanuna bakıyor. Hiç kimse kanunu ezberlemez. Biz sadece neyi nerede bulacağımızı öğreniyoruz. Mantığını yani öğreniyoruz diyorsunuz yani. Zaten olay da o değil mi ya? Tabii. Zaten gidiş yolu, gidiş yolundan puan verilir. Bütün hapishanedeki hükümlülerin hepsi kanunu ezberliyor. Yani onların da o zaman hukukçu olması gerekir. Yani bir de şey var, bu ceza avukatlığı yapanlara genelde bu soru yöneltiliyor. Hani ben hiç almadım tabii de, gıcık oluyorum gerçekten. Ne diyorlar? İşte o suçluyu nasıl savunuyorsun falan gibisinden. Biz suçu savunmuyoruz yani, suçluyu savunuyoruz. Öyle bir şey olunca da her insanın savunmaya hakkı vardır. Evet, yani. Bunun da en güzel cevabını bence Irmak Hanım vermiş oldu yani. Avukatlar daha suçluyu. Stajyerlikte bu gıcıklığı ben 10 yıl sonra ben düşünmek dahi istemiyorum. Irmak Hanım var ya, genç yaşta düşecek aklar saçlarına. Sinir ya, olmayın Irmak Hanım, böyle şeyleri var. Sumaya başladığım günden beri böyle abuk subuk sorular geliyor yani. Hepsinin adına ben özür diliyorum. Biz özür diliyoruz. Biz hepsinin adına özür diliyoruz Irmak Hanım. Çok yeter ki siz kafayı takmayın bunlara. Bu arada park yeri buldum. Helal hey be! Bravo, tebrik ediyorum sizi. Ben en uzak noktasındayım yani. Olsun, önemli değil o. Yavaş yavaş gidersiniz, dinlene dinlene. Otura otura gidin adliyeye kadar. Öyle olacak artık. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Park yeri de bulduğu için rahat, artık saatimizin de sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Katılımınız için teşekkürler lütfen. Yarın bizler burada yoğuz. Yoğuz, evet. Ama bant yayınımız burada. Evet, bizler burada. Bizler yoğuz ama bantlarımız burada. Burada, evet. Hayırlı bir iş dolayısıyla. Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla Ankara dışında olacağız. Evet, bugünkü Hindi Zahra konserinin davetiyeleri. Davetiye vereceğiz, evet. Evet, kime gidiyor, kime gidiyor, kime gidiyor, kime gidiyor. Oktay Demirci'nin katkıları. En yıpratıcı soru olan, yani tabii bu soruların hepsi yıpratıcıydı ama... Hangi notebook iyi ve Facebook şifresini kırabiliyor musun ya baby diye sorularına maruz kalıp Burak Bey hizmet veren çevresine Burak Bey'e davetiyeyi verelim diyorum. Burak Bey'e davetiyeyi verelim. Gordion'dan aman tabii Neşve paketi diyecektik, diyemedik. Ne diyeceğiz? Aman diyen dillerini yerim ben senin. Aman aman karıştırdım ben de onları. Hindi Zahra konserine Burak Bey'e verdik de Gordion'dan da sinema davetiyesini kime verelim? Onu da Nazlı Hanım'a verelim, gitsin hazır kış lastiklerini takıyor. Nazlı Hanım'a verelim. O Nazlı çünkü Hanım'ı kendi taktırdığı için ona bir şey olsun, bir destek olsun. Hem destek olsun gitsin. Hem de şeyle gitsin ya, o ikinci arabanın arkadaşıyla gitsin. İkinci araba gelmiş ya yani arkasından. Artık bence de Nazlı Hanım da onda bizden gitsinler, Twilight falan izlesinler işte, Nazlı Hanım'ı vardır. Burak Bey'in numarası büyük ihtimal yoktur. Burak Bey numaranızı almadıysak siz bizi tekrar ararsanız ya baby diyerek saatimizi sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Katılımınız için teşekkürler lütfen. Radyo Oktü'de günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hit 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. Beş. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo Oktü'de. 5'i bir yerde. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de.